Hello, hello, sziasztok! Sziasztok, és szokás szerint kérnénk tőletek, az így lesz a jó, egy visszajelzést, hogy hallotok-e, láttok-e minket, mert csak akkor merünk. Már itt vagytok elég sokan. Csoki Ancsa! Köszöntetek, Pálinkás jó reggelt, én is azt mondom, Pálinkás jó reggelt, Szabó Bencés jó reggelt, Gundálfos jó reggelt. Itt van Fjortündér, Tempó, Bálint Barna, nekem szervusztok. Nekem Aluljárós Girosz a kedvenc nevem. De úgy már tök sok olyan név van, akit már egy évvel kb. Hogy így felolvasunk. Tehát tök sokan már a kezdetek óta itt vagytok velünk. Abszolút, teljesen jó. És valaki írja, hogy jöhet a heti súlyok, azt már megerőlegeztük, hogy szerintem érdemes velünk maradni, mert az innen és túl történetének legátütőbb, legbődületesebb heti súlyka. Így van, de a válságstábnak is össze kell ülnie valószínűleg, szóval ez most ilyen keserédes élmény. Na jó, kezdjük el. Azt mondom, mert mindenki tűkön ül, én biztosan. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az innen és túl 67. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Köszönjük szépen, hogy ilyen sokan itt vagytok velünk hétről hétre. Azt szeretnénk kérni, hogy aki még nem tette, az iratkozzon fel a csatornára, és mindenképpen hagyjatok egy jól megszokott algoritmust támogató kommentet, valamint ha tehetitek, akkor támogassátok két fős szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában, vagy csatlakozzatok az Agora közösségéhez. Mai adásban, ugye most már hát 4 nappal vagyunk az országgyűlési választások után, fogunk még visszatekinteni az eredményekre, a végeredmény ugye szombaton lesz majd, beszélünk az új minek választott miniszterelnök, vagy leendő miniszterelnöknek az első napjairól, arról a stratégiáról, amit folytat. Picit beszélünk arról, hogy így 16 év kétharmat után a fideszesek miben vannak Orbán Viktornak, mi lehet a jövője, illetve a tegnapi szerdai történések fényében a heti súlyok külön kiadásban Súlyog Tamás jövőjéről, de leginkább arról is fogunk beszélni, ki lehet az új köztársasági elnök, ebben majd a ti tippjeiteket is várjuk. Közben Nobody-nak és MM Sentinelnek nagyon szépen köszönjük a szuper köszönömöket, és hogyha élőben is találkoznátok velünk, és elemeznétek az eredményeket, miért így nyert a Tisza, miért ennyivel, hol, kik által, milyen korcsoportok mentek el leginkább, milyen következtetéseket lehet levonni, akkor mindenképpen gyertek el a Mamut tetőre április 23-án csütörtökön 7 órakor, és találkozzunk. És ez a jövő csütörtöki rendezvény, amihez megtaláljátok a linkeket a leírásban is, illetve a mi különböző csatornáinkon. Azért is érdekes lesz, mert beszélünk majd a múltról is, de így a jövőbe is előre tekintünk, hogy itt mi következhet az új magyar kormány alatt. Érdekes. Magyar kormány. Ezt ízlelgessük. Igen, ízlelgessük. Ezt a dolgot. Na, kezdjük is el, mert olybá tűnik, hogy Magyar Péter azt a lendületet, ami az ellenzékben volt tapasztalható rajta, azt az ilyen harcos hozzáállást folytatja, és nem áll le az úthenger. Nem áll le az úthenger, ugye ez csak a legfrissebb kiírása pár perccel ezelőttől, hogy a Karmelita palotnából átteszi a székhelyét egy parlamenthez közeli épületbe. Hát ezek szimbolikus lépések, amelyeket meg kell tenni. Én kaptam olyan visszajelzéseket, kommenteket is, akár, hogy hát most megtörtént a választás, és hogy most lehet, hogy itt lenne az ideje, hogy akkor Magyar Péter ebből a kampányüzemmódból jöjjön ki. Mindjárt fogunk arról beszélni, hogy a legrosszabb, amit tehetne, hogyha most leállna. Ennek több oka is van, én 3-at legalább felsorolok. Az egyik oka, hogy azért sem állhat meg ebben a történetben, mert az ereje az nyilván most a legerősebb, tehát ez mindegy kétharmados győzelem után, ő neki most egy olyan felhatalmazása, támogatottsága van, hogy azt teljesítenie kell, amiről ő beszélt az országjárásán az elmúlt hónapokban. Tehát, hogy amikor a közmédiába bemegy, az asztalra kell csapnia, amikor Súlyog Tamáshoz elmegy, a szemébe kell mondania ezt a dolgot. Most van ereje, ezt várják tőle a választók is, és van még egy nagyon fontos harmadik szempont, az az, hogy a Fideszt és ezt az egész Orbán rendszert, ezt nem egyszer egy napon kell legyőznie, hanem ez egy folyamatos munka lesz az részére. Van egy olyan íratlan szabály a közösségi médiában, hogyha egyszer elkezdél valamilyen minőséget képviselni a posztjaidban, tartalmaidban, akkor utána már nem tekerhetsz le, vagy nem posztolhatsz kevesebbet, mert hozzászoktak a fogyasztóid valamihez. Ott a politikában szerintem azért izgalmasak ezek a posztok, mert így az emberek a posztok által érzik, mintha történne valami, tehát hogy mint a politikus aktívan cselekedne értük, és kíváncsi leszek, hogy amint Magyar Péter kevesebbet posztolna, akkor kialakul egy olyan közhangulat, hogy ó. De ez szerintem nagyon jó párhuzam, amit mondasz, mert hogy valójában folytatnia kell ezt a dolgot, de alapvetően megváltozott a politikai helyzet, és egyelőre még ugye nincsen formális hatalomátvétel, végeredmény sincsen, mindjárt egy picit megnézzük, hogy állunk most a mandátumokkal, meg a választókerületekkel, de valójában a politikai pozíciója megváltozott már önmagában az, hogy valamelyikőtök előbb a kommentben írta, hogy ő most már 3 napja kormánypárti. Ez egy más identitás, mint ahogy az eddigi kétharmados kormánypártiaknak most be kell törődniük, hogy egy egyharmadot sem elérő ellenzékiek. Nézzük is meg a parlamenti patkót szerintem. Jó, csak előtte az úthenger beindult a szuperköszönömöknél is. Lexitől kaptunk 5 fontot. Nagyon köszönjük szépen. Igen, ő ad nekünk pénzt, Szabi mondja az apuka vicceket, én meg szenvedek, és ez egyenlő a profittal. Nagyon jó egyenlet. Ma még nem mondtam. Aluljárós Girosznak nagyon szépen köszönjük a hatalmas támogatást, és azt kéri, hogy menjünk Spotify-ra is, ezt megfontoljuk, ennek technikai, meg stratégiai oka is vannak, hogy még nem vagyunk ott, de meg fogjuk fontolni. Ebből a pénzből nagyon sok vicckönyvet vehetünk nekem is, hogy nekem is legyenek jó vicceim. Így van, de hogy önkorlátozást vezetek be, mert Samutól kaptam eléggé félre nem érthető célzásokat, hogy nem akar annyit kiakadni, úgyhogy a mai adásba 2 viccet fogok csak elsütni, jól beosztom, ha valaki szuper köszön, akkor még egy harmadikat hozzáteszünk. Közben és Ildikónak is nagyon szépen köszönjük, és Karolinának is a szuper köszönömöket, és akkor most menjünk a patkóra. Menjünk a patkóra már csak azért is, mert én sok kérdést kaptam tőletek, hogy itt még mi történhet a következő napokban, elveszítheti a 2/3-ot a Tisza, a Mi Hazánkkal mi lesz, pár egyszerű technikai dolog. Tehát most beérkeznek a választási irodába, majd aztán a 106 egyéni választókerületbe a külföldről szavazók annak a voksai, illetve az átjelentkezők voksai, több 100 000 voksról beszélünk, amelyeket mindig összekevernek minden egyes választókerületben egy fel nem bontott szavazókörrel. Na most a jelenlegi állás, hogy zajlott egy újraszámolás a Zala 2-es bekeszthelyi megyéni választókerületbe, és ott, hogyha lejjebb megyünk a térképen, akkor lehet azt látni, hogy az a Sárvár egyen jobbra még, az lesz a Veszprém, akkor mellette balra még egy, az lesz az Zala 2, ugye ott a Balaton csücskébe kezd helyen, és láttuk, hogy a Tisza itt ezt a vezetést ezt átvette, ugye Varga Balázs Nagy Bálint előtt, és ide is jönnek majd az átjelentkező szavazók, ezt feltettően meg fogja őrizni. A korábbi tapasztalatok alapján, illetve az alapján, hogy hát a Tisza folytatott egy nagyon-nagyon erőteljes külföldi kampányt, illetve egy ilyen átjelentkezős kampányt, arra számítanak mindenki a Tiszában is, hogy itt még a Tisza lesz egy nagy voks előnyben, ezért még 3 választókerületnek az átfordulására számít a Tisza. Az egyik az ott a Tolna 1-es, Szekszárdi választókerület, ugye látjuk, hogy minimális az előny, a Tolna 2-es, ahol egyébként tavaly ugye volt egy időközi választás, és Csibi Krisztina azt nyerte ilyen 60%-kal, vagy nem tudom, valami elképesztő mértékben. Ez a kettő annyira szoros, ugye pár száz szavazat a különbség, és még ezrek érkeznek abba a választókerületbe, hogy ez nagy eséllyel Tiszás lesz, és van még egy fontos választókerület, a Szabolcs megye 6-os számú Nyírbátori, ahol ez egy döbbenetes eredményt teszem hozzá, mert Nyírbátor a kis falvaival és a szociológiai hátterével az nagyon fideszesnek minősült eddig, és Simon Miklós egyeduralkodó volt. Hát nagyon úgy tűnik, hogy elveszíti ezt a választást, egyben elveszíti a mentelmi jogát is. Ő az, aki ellen költségvetési csalás gyanújával eljárást indítottak, de a mentelmi joga miatt még nem tudom hány éve fel kellett. Tehát ugye az eljárás az nem indult, ez, hogyha elveszíti a mentelmi jogát, akkor azonnal elindul. Úgyhogy amikor egy ilyen társaságba, vagy nem tudom, valami kvíz kérdésbe felteszik, hogy a börtön-börtön, rács-rács történetnek ki lesz az első áldozata, nem kizárt, hogy ez Simon Miklós lesz, és még ez nem is kell a Magyar Péter féle elszámoltatás, mert hogy ellene már folyamatban van egy ilyesfajta eljárás. Jó, de nem lennénk meglepődve, hogyha már őt is ehhez hozzácsapnánk a kommunikációval. Hát, ez az egészen biztos. Szóval úgy néz ki, hogy a levélszavazatok és az átjelentkező szavazatok után a Mi Hazánknak már megvan az 5%, tehát hogy az 5,7%, és nem is azt kell nézni egész pontosan, hanem a szavazat számot, tehát ez a 350 ezernél is több lesz ez a szavazat, ez berepíti őket a parlamentbe. Jó eséllyel a Tiszának a 140 mandátum az meg lesz ezen a választáson. Lehet, hogy még ugye itt ki kell számolni, hogy több is. És még egy kérdés, amit itt írtatok a Melinda, jól látom a kommentben, hogy Torockai László már bejelentette, hogy mindenféleképpen fellebbezni fog az eredmény ellen, tehát meg fogja támadni. Ő arra hivatkozik, hogy itt a Facebook, a Meta belenyúlt ebbe a választásba, nem volt egyenlő. Hát ennél, hogy mondjam, súlyosabb jogalap kéne, hogy érdemben foglalkozzanak, és igen, a végén, hogyha a kúria után alkotmánybíróságig elmegy a dolog, tele van az alkotmánybíróság a Fidesznek az embereivel, de sem jogilag, ez azért nem egy erős támadás, de még inkább politikailag, hogyha itt az alkotmánybíróság ehhez hozzá akarna nyúlni, akkor és annak ugye az lenne a vége, hogyha megsemmisítik az eredményt, hogy még egy választás lenne, ami olyannyira senkinek nem jó, hogy akkor ez nem kétharmad Tisza lenne, hanem egy 4/5 Tisza, vagy még inkább több. Tehát én azt gondolom, hogy itt a nagy dolgok ebből a szempontból eldőltek, a torockaiékben vannak vétójukkal, vagy a fellebezésükkel nem igazán kell komolyan törődni, a Tisza kétharmad pedig még erősebb lesz. Itt a patkon most már egy ideje nézzük azt, hogy milyen sok széket el fog foglalni a Tisza, és hogy nyilván ennek lesz egy hatalmas háttérstábja, de hogy kikből fog állni ez a stáb, az most úgy tűnik, hogy kiderülni látszik. Ezt a képet először, ezt most nem mondom meg, hogy ki posztolta, de nem Magyar Péter. Ő nem is posztolta ki, én láttam Tárkányi Zsoltnál, láttam Pósvai Gábornál, láttam Kármán Andrásnál, tehát hogy ez egy abszolút eldöntött kommunikáció volt, és vezetői, első vezetői értekezletként címezték meg, vagy tették ezt közzé, és szerintem azért is nagyon érdemes foglalkozni azzal, hogy ki fogják vezetni a Tiszát, mert érdemes most már átállítani a magát mindenkinek ebben a dologban, hogy az új kormány a Tisza fogja vezetni kétharmaddal, és ők azok, akik itt látunk, akik meghatározzák az ország jövőjét a következő években. Ugye itt még azon túl, hogy kik vannak ezen a képen, még az is fontos, hogy kik nincsenek. Tehát, hogy én ezt írtam is a Facebookon, hogy ideje áttérni a karmelitológiáról a tiszológiára, úgyhogy szerintem ilyen tiszológiai fejtegetésekbe még eléggé sokat bele fogunk menni, mert hogy ugyan ott vannak a párt alelnökei, ott van a kampányban résztvevő kampányfőnök, kabinetfőnök, operatív igazgató, ott van sajtófőnök, budapesti frakcióvezető, Kapitány István és Orbán Anita, akik gazdasági külügyi szakértő, Kármán András pénzügyi szakértő, de például nem látjuk ebben a vezetésben Ruszin Szendi Romuluszt, Pódis Krisztát, Nagy Ervint, Hegedű Zsoltot, Bóna Zoltán, tehát ketté veszem, hogy itt nem kormányhirdetés volt természetesen, tehát ez az egy más kérdés, és nekik ott alig, hanem szerepük lesz, de fontos ezt látni, ezt az elkülönítést, hogy a döntéshozók azok itt voltak. Ezek mekkora konfliktust szülnek egy párton belül itt a megalakulásnál, vagy mire számítsunk? Szülnek, tehát ugye ez mindig olyan konfliktus, hogy egy dolgot azért kell látni a politikában, és kaptam én is olyan kommenteket, hogy lehet, hogy épp nem ért rá, lehet, hogy épp nem más dolga volt, kétharmaddal nyert egy párt, és összeülnek a vezetők. Én azt gondolom, hogy bárkinek bármilyen dolga van, hogyha ott akar lenni, ez egy tipikus olyan, amikor a naptárat ki lehet tisztítani egy ilyen ügy miatt. Nagyon is van jelentősége, hogy kik álltak ott, és bár a nyilvánosság is erről még fogunk beszélni egy picit még abban a helyzetben van, a kormánytól független nyilvánosság is, hogy akkor itt a Fidesz ellenzékét tovább játsza, és fűfavirág a Fidesztől elkezd beszélni. A lényeges dolog az mégiscsak az, hogy a Tiszában kik lesznek a döntéshozók. Én nem hallottam, hogy bárki megkérdezte volna Magyar Pétert, hogy a kulcspozíciókban kik fognak szerepelni, mik a kulcspozíciók. A második legfontosabb poszt a következő 4 évben, a miniszterelnöki poszt után, a frakcióvezető. Ki lesz a Tiszának a frakcióvezetője, aki ezt az egészen nagy munkát, ami a törvényhozásban lesz, ezt le tudja bonyolítani. A házelnöki pozícióra se kérdeztek rá eddig, ami nem hatalmi szempontból egy fontos dolog, de hogyha ott egy nem jó választás van, az sokat tud ártani. Ki lesz a belügyminiszter, ki lesz a parlamentben a TAB, a Törvényalkotási Bizottság elnöke. Vannak olyan kulcsposztok, amiről már nagyon jó lenne sokat tudni. Ki lesz a vagyonvisszaszerzési hivatalnak a vezetője, kulcspozíció lesz, és iszonyat sok kérdés van, amivel érdemes lenne foglalkozni, és többen írtátok a kommentekben, hogy posztolt még tegnap késő este Magyar Péter Ruf Bálinttal egy ilyen közös Szia Bálint-szerű képet, hát ott még nem tudjuk, hogy ennek mi a jelentősége. Mondjuk nehéz lenne más gondolni, mint az, hogy Ruf Bálint elkezd dolgozni a Tiszában. Igen, tehát hogy azért szerintem nem lepődünk meg ezen a dolgon. Itt még nem tudjuk, hogy mi lesz. Látszik az, hogy ez a hét, ez valójában, hogyha nem csak leragadunk a különböző fideszeseknek a független médiában végzett gyászmunkáján, hanem azon vagyunk, hogy itt mi történik a színfalak mögött, akkor itt nagyon is alakul az, hogy a Tisza kulcspozícióiba kik lesznek, és valójában ki hogy lakja be ezt a mozgásteret. De talán a legnagyobb figyelmet kiváltó esemény az volt, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök behívta a parlamentbe jutó pártok vezetőit a Sándor Palotába, és hát itt ikonikus videófelvételek meg képek készültek, és a heti súlyokat így előre hoztuk. Hát előre hoztuk, és hát azt hiszem, hogy ez a nap, ez nagyon is kifejezi, hogy elég nagy súlyok nyomják a vállát. Egyet kipipáltunk. És ugye fogadta Magyar Pétert először, aztán majd beszélünk a többiekről, és hát Magyar Péter az tartott egy sajtótájékoztatót ezután, maga Súlyog Tamás nem szólalt meg a saját hangján, posztolt erről, és egy képet rakott ki, azzal, hogy a parlamentet mielőbb összehívja, Magyar Pétert kéri fel miniszterelnöknek. De most csak, hogy ezen a ponton Magyar Péternek mindig bárhova megy, utána egyből sajtótájékoztatót tart. Nekem az az érdekes, hogyha elfogadtuk, hogy két párhuzamos valóság van és két értelmezés, akkor miért nem szólal meg minden politikus, akivel fontos tárgyalása van, miért nem kreál egy ellentörténetet? Most csak azt tudjuk, hogy Súlyog Tamás éppen megfontolja, hogy lemond-e vagy sem, és ez maradt az ő serpenyőjében. Ugye az szerintem nehéz sokaknak is, akik benne vannak a politikában megérteni, hogy Magyar Pétertől ez nem túl mozgás, hogy akkor ő mindig megszólal, hanem valójában ő a politikai kommunikációnak ugye az első alapszabálya, hogy aki először mondja, aki először keretezi, aki először asztalra rakja, az automatikusan előnyben van. És Magyar Péter nem szeretné azt megvárni, hogy mások értelmezzék, vagy rakják össze, hogy mi van. Ő azonnal kvázi egy Magyar Péter híradóként tud működni, és látszik, hogy úgy is építi a közösségi oldalait, hogy a nagy figyelmet azt meg tudja ezzel űzni. De nézzük meg ennek a találkozónak a jövőbe mutató tanulságait. Az egyikről beszéltünk, hogy Magyar Péter oda ment a Sándor Palotába, és elmondta, hogy alkalmatlannak, méltatlannak tartja Súlyog Tamást, mondjon le azonnal, hogyha ezt nem teszi meg, akkor eltávolítják őt ebből a pozícióból. Itt szerintem morális vitát lehet maximum folytatni arról, hogy akkor ezt így illik-e az államfővel így csinálni, de politikai szempontból Magyar Péter nem tehet mást. Sulyog Tamás egy szimbóluma ennek a rendszernek, egy olyan vezető, akit nyilván a NER-ben a kegyelmezési ügy után Orbán Viktor kérésére választottak ki. Tehát van egy szimbolikus része, de a politikai része, hogy azon kevés hatáskörrel, amivel rendelkezik a köztársasági elnök, azzal viszont nagyon is tudja lassítani a folyamatokat. A kiterjesztett alkotmányjogi értelmezés szerint ugye a köztársasági elnök a végrehajtó hatalom része, és egy csomó kinevezési jogköreben egy csomó pozícióra ő ajánl. Ő az, aki a törvényeket aláírja. Tehát nagyon nem mindegy az, hogy viselkedik, milyen pozíciót vesz fel egy köztársasági elnök, és hogyha azt nézzük, hogy alkotmányjogi szempontból mi a három probléma, amit minél előbb meg kell oldania, még egy új alkotmány elkészülte előtt is Magyar Péternek, akkor ez úgy néz ki, hogy a köztársasági elnök azért szólítja lemondásra őt, a másik a alkotmánybíróság. Itt erre vannak olyan technikai megoldások, hogyha még addig is, amíg mondjuk egy új alkotmányt megszavaznak, hogy mondjuk feldúzzasztják az alkotmánybíróságot még 30 vagy 50 alkotmánybíróval, és akkor tök mindegy, hogy Polt Péter meg Hende Csaba mit csinál egy 50 fős ilyen alkotmánybírósági parlamentben. És a harmadik kulcspozíció az a költségvetési tanács, az azért tud belenyúlni ebbe az egészbe, mert a költségvetési tanács egy költségvetés nem hagy jóvá, és nincs az adott tárgyév márciusáig költségvetés, akkor fel lehet oszlatni a parlamentet. Azt gondolom, hogy azzal, hogy Varga Mihállyal eléggé barátságos hangnemet ütött meg Magyar Péter, Kármán András már találkozott is egykori főnökével, Varga Mihállyal, ott szerintem megvan a deal, hogy ez oké lesz. Ugorjunk vissza a köztársasági elnökre. Nagy hatásszünetet tartok, és Sulyog Tamás maximum azt választhatja meg, hogy hogyan távozik ebből a pozícióból. Tehát az a helyzet, hogy a heti Sulyog rovatunk az valamilyen más módon kell, hogy majd tovább éljen. Én ezt nem bírom. Hogy politikai szempontból Sulyog Tamásnak vagy az a lehetősége, hogy önállóan lemond, vagy egy más módszerrel eltávolítja őt Magyar Péter az előbb említettek miatt. Úgyhogy már is írjátok, amíg erről beszélünk, hogy szerintetek ki lehet majd az új Tisza és Magyar Péter által jelölt köztársasági elnök, mert mindjárt visszaugrok a gondolatra, csak hogy hát ugye vagy az van, hogy ha Sulyog Tamás nem mond le ebben az egész politikai helyzetben, akkor elindul egy olyan politikai történet, ahol Magyar Péternek sokkal több erőforrása van, és nem csak a kétharmados erőforrás, hanem az a társadalmi nyomás, ami szerintem még lehet, hogy Sulyog Tamás sem tud ezen a ponton elképzelni. Egy 100 000-es tüntetés a Sándor palota előtt például. De te azt lehet képzelni, hogy ők már ugye korábban ismerték egymást, de hogy találkoznak, Magyar Péter elmondja, hogy Sulyog Tamás alkalmatlan, és méltatlan a pozícióra, és utána megbeszélik, hogy amúgy meg kéne erősíteni a köztársasági elnök jogköreit. Annyira jó, hogy ezt felveted, mert én ezt sokszor politikusokkal meg is szoktam beszélni, hogy ezek hogy zajlanak a valóságban, ezek a beszélgetések, és én úgy rakom össze, és amennyire én követtem ezt több forrásból, hogy nagyjából ezek a beszélgetések retorikailag úgy zajlanak, hogy elnök úr szerintem felméri a politikai pozíciót, hogy én ki fogok menni, és azt fogom mondani, hogy önméltatlan, és le kell mondania. Kérem, gondolkodjon el azon, hogy ezt ne megalázó módon tegyük. Tehát lehet ezt én tök udvariasan mondani, hogy és Magyar Péteren szerintem pontosan érti azt a dolgot, hogy ezek nem valami fajta érzelmi kérdések. Egyszerűen nem az ő ő mostani politikai helyzetében nem történhet más. A kérdés az, hogy a másik oldalon Sulyog Tamás ezt felméri, Magyar Péter elmondása szerint azt mondta, megfontolja, Torockai László elmondása szerint ő nem látta a jelét annak, hogy Sulyog Tamás lemondana, de hogy klasszikust idézek, vége van kicsi. Tehát, hogy ez azért nem történhet másként, mert politikailag, alkotmányjogilag Magyar Péternek új fejezetet kell kezdenie, és be is lengette, és az én tiszás forrásaim ezt meg is előlegezték, hogy a közvetlen elnök választás bevezetésével ez vajon megvalósulhat. És akkor valójában azt mondja Magyar Péter, hogy önnek azért kell mennie, azért váltjuk le, mert közvetlen elnök választás lesz. És akkor a közvetlen elnök választással annyiban a saját történetét építi, hogy itt a demokratikus részvétel jelenlétet, azt mindenki érezheti, hogy ő akkor részt vett abban, hogy... Így van, döntsön a nép, válasszon a nép. Na nézzük, hogy ti kit választottatok, pár kommentben, vagy pár válaszon menjünk végig. Hát István Pálpi MZP-t írja, Anna is MZP-t írja, többen írjátok, Endre Tölgyesi Pétert írja, Tölgyes és MZP nagyon sokszor szerepel, valaki Szikra vagyok Jabert írja. A Puzsér Fort Resident. Van itt Alekosz és Tóth Gabi is. Na, nyilván vannak vicc kategóriák, vannak olyanok, amit szerintem komolyan gondolnak, mert a Reddit világában is láttam, hogy MZP for President elindult. Többször el fogjuk mondani, szerintem itt az innen és túlban is, hogy muszáj, hogy az új politikai helyzetben mindenki az eddigi gondolkodás módjából, csúnya szóval paradigma rendszeréből kijöjjön. Tehát az a lényeg, hogy itt azt kell megnézni, hogy politikailag a Tisza történet folytatásába kiillik bele. Egy MZP, ez a 22-es kétharmados bukásnak a lista vezetője, ez nem olyan. Tehát, hogy most már valaki írja, hogy Dulszabi for president, én szerintem akkor vállalom, ha Samuit megítéri, hogy ha innen és túl folytatódik, és Heti Szabi lesz benne. Heti Szabi? De akkor Heti Szabi, és akkor egyedül vagyok, és nélkül, vagy te is jössz is magadról? Nem, szerintem ezt így iktassuk be, hogy akkor az van, hogy köztársasági elnökként itt megtartanám természetesen mindent. Annyi lett, hogy akkor kevésbé tudunk szerintem rugalmasak lenni, hogy melyik reggel jelentkezünk, hanem akkor beírjuk előre az államfői naptárba ezt a dolgot, és de ennyivel jó lenne, szerintem Samu imádná, hogy úgy lenne a stúdiónk, hogy a háttérben a Duna, a Lánchíd, meg a parlament. Nem lesz a Sándor Plaut a stúdiónak. Nagyon jó, ugye? Szóval visszatérve arra, hogy először is, hogyha közvetlen elnökválasztás lesz, amit én ennek egy nagyon nagy esélyt adok, hogy így fog történni, ennek több oka is van, az egyik, amit a Samu mond, a történet folytatása. A másik, ami szintén nem elhanyagolható dolog, hogy ezzel a napirendet, a különböző politikai agendát lehet uralni, és a harmadik, hogy a Fidesz ez egy nagyon nehéz helyzetbe hozná. Kit jelöl a Fidesz? Tehát, hogy mindjárt is beszélünk, mert a kit jelöl a Tisza és kit jelöl a Fidesz, be játékba a Tisza könnyebb helyzetbe van, mert hogy a Tiszának először is azt kell eldöntenie, a Magyar Péternek azt kell eldöntenie, hogy ez egy félprezidenciális rendszer lenne, azaz, hogy egy olyan típusú, ahol nagy hatáskörökkel rendelkezik a köztársasági elnök, és valójában ő a végrehajtó hatalom vezetője. Szerbiában így működik, Oroszországban, Franciaországban ez van, ilyen félprezidenciális rendszer, nyilván másfajta demokratikus fékekkel, vagy pedig egy szlovák típusú közvetlen elnökválasztás lesz. Ez azt jelenti, hogy ugyan a nép választja a köztársasági elnököt, de a miniszterelnök a végrehajtó hatalom feje, és a legbefolyásosabb az Európai Tanácsban is ő képviseli az országot, és így tovább. Tehát, hogy ezt meglátjuk, hogy melyik irányba megy ez a történet, és innentől, hogyha Magyar Péter nem a félprezidenciális rendszerben az elnökként akarná folytatni, és újra meg annak menni, hogy őt válasszák, akkor valójában egy olyan elnököt kell neki találnia, aki Sulyog Tamás és az összes eddigi elnöknek az ellenpontja, aki tényleg a nemzetegységét fejezi ki, aki a megjelenésével egy olyan nemzeti konszenzust tud teremteni, és valójában bele tud illeszkedni a Tiszának a történetébe. Az imént említettek nem biztos, hogy ilyenek. Meg Magyar Péter történetében, aki igazságtalanságként fogta fel azt, hogy mi történt a kegyelmi döntés után, akkor az is beleillik, hogy nő legyen akár az adott illető. Szóval meg igen, ez nagyon izgalmas. Annyiban beszéljünk arról, hogy ugye Orbán Viktor és Trockai László is járt Sulyog Tamásnál, hogy itt brutális transformációs válság van, de 3 nap telt el, vagy 4 nap telt el a választások óta. Viszont a közösségi médiás politizálás következtében tényleg azt várják rá a választók, hogy történjenek a dolgok, és hogy kapják a válaszokat Magyar Pétertől és mindenkitől. És a nyilvánosság szerkezetében is látjuk, hogy itt zavarodás van, erről is fogunk beszélni, de hogy a legnagyobb zavarodás szerintem a Fideszen belül van, hogy ők hogy kezdenek el ellenzékként funkcionálni, hiszen azt látjuk, hogy Torockai László volt az, aki először Magyar Pétert kritizálta, hogy nem, igenis Sulyog Tamásnak ki kell tölteni a mandátumát, és a Fidesz meg sem szólalt. Nagyon jó, amit mondasz, mert látszik például ezen a Sulyog féle pártelnöki találkozókon is, hogy Orbán Viktornak most minden nap kínszenvedés dönteni arról, elmenjen-e, ne menjen el. Tehát, hogy itt például az, hogy akkor ő személyesen elmegy, mert nyilván a köztársasági elnökhöz elmegy, de ő nem tart utána sajtótájékoztatót, mert ő nem akar beszélni erről a dologról. Az Európai Tanács ülésére volt a Politikónak egy ilyen információja, én ennek nagy hitelt adok, hogy arra se fog elmenni, mert egy ilyen után ő nem fog beülni a többiek, mert többi állami vezető, EU tagállam vezetője mellé ebben a történetben. Ez most egy nagyon kemény időszak, beszélünk mindjárt a Fideszről. Torockai László viszont tartott sajtótájékoztatót, és pont ez volt az érdekes, hogy ő viszont tudja, amiről beszéltünk, hogy megnyílt számára az a stratégiai út, hogy ő lehet a hiteles ellenzék, és tőle szokatlan módon elkezdett ilyen demokratikus jogállami eszközökről beszélni, hogy hát itt milyen az, hogy ide jön egy a végrehajtó hatalomnak a leendő vezetője, és akkor így elmondja, hogy a köztársasági elnököt azt meg fogja fosztani az ő mandátumától, és hogy nem töltheti ki, és hogy ez nagyon rossz irányt vissza, hogyha az eddigi alkotmányát azt nem tartjuk be. Ennek az a lényege, hogy Torockai László pontosan tudja, hogy ő a hiteles ellenzéki szerepbe el kell kezdenie alapoznia, és hogy a táborát azt nagyon is növelnie kell abba az irányba, hogy bizony megszólítson olyanokat is, akik nem feltétlenül a mi hazánk kemény maghoz tartoznak. De hát nagyon, tehát nagyon nehéz helyzetben van Orbán Viktor, hiszen akkor Torockai is csipeget a Fideszből folyamatosan, és a győzteshez húzás miatt azért a Fideszből, és kiábránduló arcok mennek a nagy erőhöz, szóval itt muszáj lesz a választmányig, vagy azelőtt is már elkezdeni valamit kommunikálni, mert az olyan, mintha 2 év múlva lenne egy ilyen hiper, vagy ilyen történésekkel gazdag napokban. Itt írjátok, hogy mekkora lenne, és egy Netflix sorozatban, amit Samuval írnánk, szerintem úgy alakulna, hogy Varga Judit lenne az elnök, és kiállnak, hogy és akkor hirtelen, tehát úgy érne az évad véget, hogy van egy ilyen visszatekintő, elhomályosul a kép, és mondja Varga Judit, hogy hát ellenjegyezni kéne itt K. Endrének a kegyelmezési dolgát, mert Novák Katalin aláírta. Írjuk alá. Ugye? Nagyon jó. Nagyon jó lenne a dolog. Na, szóval sokat fogunk még szerintem erről beszélni, de hát ez a szerda, ez nem egyszerűen csak a köztársasági elnöknél telt Magyar Péternek, hanem úgy indult, hogy 1,5 év után Magyar Péter bement először a közrádióba, utána pedig a közmédiába. És hát 2 nagyon kellemetlen, hangulatú, nagyon-nagyon feszült beszélgetést hallgattunk itt a közmédiában. Én arra számítottam, hogy azáltal, hogy itt most a közmédiában érzik, hogy vége van a dalnak, fel fogják függeszteni működésüket, úgy átállnak egy ilyen hiteles kommunikációra, vagy egy nem Tiszának kedvező, de valóságot bemutató kommunikációra, de nem ez történt, hanem ugyanazok a reflexek működtek, mint korábban. Ugye a keddi híradóban már így elkezdődött valami olyan jelenség, és valószínűleg az a szerkesztő döntött így, hogy ilyen kiegyensúlyozott volt, meg Republikonnak az elemzésére hivatkoztak, szóval ilyen teljesen fordult a világ, és szerintem egy picit elemezzük úgy ezt a két beszélgetést, hogy az első kérdés, ami ilyenkor felvetődik, ugye kapott egy meghívást, hogy bemenjen-e a közmédiába, vagy ne menjen be a közmédiába egy ilyen helyzetben. Hajlok arra, hogy jól döntött, hogy bemegy, mert valójában meg kellett mutatnia, hogy ott mi a helyzet, és ez egy annyira kiemelt téma volt az ő országjárásán, aki hallgatta ezeket a fórumokat, mindig ezt kapta így a hatalmas nagy visszajelzéseket, hogy neki ott be kellett menni és demonstrálni azt a dolgot, hogy mi történik. Következő, ha folytatjuk az ágrajzot, hogy mire számíthatott, vagy arra számíthat, hogy folytatódik az, hogy amit ebben a keddi M1-es híradóban láttunk, hogy akkor nagy szeretetteljesen alákérdezve úgy tesznek, mintha mi se történt volna, vagy pedig a másik, az egy olyan irány, hogy amit láttunk, hogy egy ilyen kioktató hangnemben azt a fajta pozíciót felvéve, hogy még neki akarják elmagyarázni, hogy itt minden normálisan működik, és hát ők hívták, és nem is értik, mi a probléma. Ez is mindegy, mintha mi se történt volna című folytatása a dolognak. Ez is jó Magyar Péternek. De azt tudja demonstrálni, azért megy be, hogy pont ezért kell változtatni, ami itt zajlik. És ezt azért kellett megtennie, hogy bemutassa, hogy itt nem arról van szó, hogy egy csapásra, varázsütésre minden megváltozik egy vasárnap után, hanem ez egy nagyon kemény munka lesz. Ja, meg ez is ez az útengerképbe abszolút beleillik, hogy ő ígért valamit, ő elmegy, és ő csinálja. Nekem annyiban, és ez nyilván egy ilyen magánvélemény, de hogy az, hogy most a közmédia stábja hirtelen elkezdett petíciókat írni így 16 év után, nekem az elég visszás, de úgy tűnik, hogy most már érzik emberek, hogy a pozíciójuk veszélyben van. Köszönjük szépen a szuper köszönömöt Szűcs Attilának. Szuperek vagytok, hogy ennyit küldötök nekünk. Hát én annyiban van személyes érintettségem, hogy én ennek a történetnek az elején a Kossuth Rádióban dolgoztam, a Magyar Rádióban. Én 2011 elején mondtam ott fel, amikor láttam, nyilván ezt már 2010-ben is láttam, hogy mi történik, meg milyen emberek ebbe a dologba. Na most az, hogy valaki ott 16 évben úgy odament ebbe az egészbe, hogy tényleg egészen vállalhatatlan dolgok történtek, és most hirtelen felismerik magukban a tiszást. Én azt gondolom, hogy megértőnek természetesen kell lenni, de azért ne felejtsük el azt a dolgot, ami itt évekig történt, és persze nagyon sok olyan technikus, vagy olyan gyártásvezető, meg olyan kolléga van, akik tényleg, hát ők csak parancsot teljesítettek, ez így történt. Ez a dolog, mondom, megértést, ezt mindenki megérdemli, de a rendtétel, én azt gondolom, hogy főleg a közmédiában az elengedhetetlen. És arra gondoltunk, hogy ha már itt a közmédiánál tartunk, hogy ránéznénk gyorsan veletek arra, hogy az új ellenzéki sajtó, vagy az ellenzékbe került sajtónak mi van a címlapján, hogy miről szól a fáma. Az Origón azt látjuk, hogy a Wall Street Journal Orbán Viktorról ír, a torzöntő időszaka. Kiderült, miről beszélt Orbán Viktor és Súlyog Tamás. Na most ez a teljes félreértése ugye a hírszolgáltatásnak, mert szerintem, amit ugye a műsor elején is beszéltünk, hogy nagyon nehéz 16 év után kijönni a buborékból mindenkinek. Kijönni abból a keretrendszerből, ami működik, a kormánypártiaknak abból, hogy itt valójában csak elég a fontos dolgokkal, azaz magukkal foglalkozni, és hát nyilván a kormányfőről írok, csak már nem Orbán Viktor határozza meg, hogy itt mi fog történni. Tehát, hogy ez egy, elhiszem, hogy nagyon nehéz megemészteni, de muszáj. Itt látszik az, hogy ránézünk egy címlapra, és egy ilyen helyzetben Magyar Péter neve, most egy lejjebb görgetsz, nem tudom, hol kerül elő Magyar Péter, és milyen kontextusban. Real Madrid elébb került, földrengés, Szoboszlai. Egy szexi sztár villantott, ez végre. Ez szerintem az a legolvasottabb cikk éppen ma. Amúgy megnézve egyáltalán Magyar Péter, itt a szélén itt van, igen. Itt lent a szélén. Igen. Megtapsolták. Na nézzük meg a Magyar Nemzetet. Egy reklám. Ennyit vesz ki az államháztatásból, hogy nem fizetik az adót a Balos önkormányzatok. Igen. Na és hát megsértette az alaptörvényt Magyar Péter, ugye itt. Ajjaj. Azzal, hogy lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Na most hát ugye így ez megint csak nem a hírszolgáltatásnak a része, hogy lássuk, hogy itt mi történik. Még egy mandinert. Igen, azért. Egy jó mandinert. Nézzük meg, hogy ott... Országgyűlési választás, minden hír róla. Oké. Okay. Természetesen. Hogyan éljük túl a kétharmadot című írás? Bocsánatot kellene kérniük azoknak, akik diktátorozták és fasisztázták Orbán Viktort. Ez olyan szempontból egyébként, szerintem mi is beszéltünk a múltkori alkalommal, hogy elsősorban a régi ellenzéknek az a fajta politikája, hogy itt diktatúra van, nem is érdemes levált a rendszernek neki menni, mert úgysem lehet leváltani. Valójában a hatházizmus, hogy akkor elmondja, hogy itt nem lehet már demokratikusan nyerni, és ezért tüntetgetett minden kedden. Ez látszik, hogy egy teljes félreértés volt ebben, és hát Magyar Péter kellett ahhoz, hogy azt mondja, hogy dehogy nem. De annyiban nem hagyjuk abban a nyilvánosság figyelését árgus szemekkel, hogy itt a választási vereséget követően először Pócs János, aztán Deák Dániel is megszólalt a Partizánban. Én picit azt éreztem ezeken, hogy felelősséghárítás, meg nyilván nem beszélnek ki annyira a Fideszből, nem a felelősöket nem szólítják meg, se Orbán Viktort, se Orbán Balázs nem nevezik meg személyesen felelősként, azon a fiatalokra ráfogják, hogy itt a fiatalok megunták a Fideszt, és a fiatalok valami újat keresnek. Nincs egy ilyen tartalmi beismerés, vagy nincs ilyen beismerés azzal kapcsolatban, hogy tartalmilag hibás volt a kampány. Szerintem a probléma, ugye ketté mondanám, egyrészt ugye vannak azok a fideszesek, akik most a gyászmunkát úgy végzik, hogy eltűnnek, a nyilvánosság elől nem szólalnak meg, vagy csak ilyen egy-két mondatot mondanak, ugye Lázár Jánostól Szijjártó Péteren át, ugye maga Orbán Viktor is hallgatásba burkolózott. Vannak azok a másod-harmadvonalas fideszesek, akik akkor a gyászmunkát úgy végzik, hogy bemennek ilyen-olyan beszélgetésekbe, lényegében nem mondanak semmit. Én talán így a legerősebb ilyen önreflexiót a 444-nél láttam a videót, Havasi Bertalan, aki a miniszterelnök sajtófőnöke volt, ő elmondta azt, hogy ő azért távozott ebből az egészből, mert ő nem tudott alkalmazkodni ehhez a TikTok-féle dologhoz, és szerinte ennél komolyabbak a problémák, ő ezt akkor is elmondta, és hogy ő érzékelte ezt az ismerősi körén, meg a dinamikán, hogy ez egy nagy Tisza győzelem lesz, ezt is elmondta ebbe a dologba, most munkát keres, és tudomásul kell venni, hogy ez van. Tehát, hogy ott láttam egy ilyen önreflexiót, de az egy kétperces videóinterjú volt, és pont ennyit érdemel. Tehát, hogy valójában itt, amikor a buborékokból, meg hogy ki nem tud kijönni a saját maga a helyzetéből, az, hogy a kormánytól független média még mindig a Fidesz ellenzékét játsza, és ebbe a keretrendszerben van, és két órákat beszélget ezekkel az emberekkel, ez egy időrablás. Tehát, hogy ez nem így kellene ezt az egészet csinálni, mert ha érdemi dolgokat nem mondanak, akkor azt más módon kell feldolgozni. És vissza kell abba a keretrendszerbe térni, nagyon röviden mesélem el, hogy még a a NER előtti időkben Baló Györggyel dolgoztam együtt a Kossuth Rádióban, ő volt a műsorvezetője a reggeli műsornak, én asszisztense, és ott érzékeltem azt a dolgot, hogy akkor volt a H1N1 vírus problémája, és azt akartuk megtudni, hogy van a patikában elegendő oltás, és előkerítettem hajnalok hajnalán a úgynevezett egészségügyi készletgazdálkodási intézetnek a vezetőjét, hogy kapcsoljuk be, van-e oltás, vagy elegendő oltóanyag a patikában, vagy nincs. És akkor Baló kérdezte, hogy igazgatóasszony, igen vagy nem, van elég vagy nem. Mondta erre az akkori igazgatóasszony, hogy hát, hogyha a patikáktól begyűjtjük, ez elnök az, igazgató az, van vagy nincs? Hát ez egy olyan űrlapon kell megrendelnie, tud erre válaszolni, hogy igen vagy nem? Hát ez nem olyan egyszerű megmondani, akkor köszönjük szépen, utinform. Mert hogy ne vagoljuk ezzel az időt. Tehát, hogy vissza kell arra térni, hogy ezek a fontos dolgok felé menjünk, és most a fontos dolog az az, hogy a Tiszával mi lesz, hogy ott mi zajlik, abzal kéne foglalkozni. Jó, ezt megértem, de hogy azért nagyon sokan szeretnének választ kapni az elmúlt 16 évből valamire, főleg Gulyás Márton a legkíváncsibb erre. Én nagyon szeretnék, én is tudok mindenre választ kapni, de kapjunk is választ. Uh-huh. Tehát, hogy akkor azt más módszerrel begyük, akkor készítsünk el 50 interjút, legyen abból egy, nem tudom én, 25 perces összefoglaló, az érdemi megfejtésekkel. Ez csak okay. Így a megjegyzésem és elolvasoltam. És menjünk egy picit akkor át a Fideszre. Tehát, hogy Orbán Viktor hétfőn kirakott egy videót, nem a lemondásáról, hanem arról, hogy akkor elmegy az összes választókerületbe, összehívják a fideszeseket, illetve az úgynevezett országos választmánynak az ülését összehívta jövő hétre. Hát ez egy kemény lesz. Szóval, hogy ez kemény lesz, mert valójában a Fideszen belül egy hatalmas a sokk és a megrendülés. Egyrészt amiatt, hogy tényleg belül ezt nem látta. Tehát, hogy az volt a hangulat, amit a nézőponttól a alapjogokért meg az előbb látott influencerek terjesztettek. Másrészt van egy olyan megrendültség Orbán Viktorban, akinekről az volt a legenda, hogy mindig igaza lesz. Mindig a legnagyobb stratéga és tudja, hogy hogy, és most egy kétharmados vereséget sikerült összehoznia. Orbán Viktor azért nem mondott le, Én úgy gondolom, összerakva az információkat, nem azért nem mondott le, mert ő ennyire ragaszkodik a székéhez, és ő újra még miniszterelnökként nem tudom mennyit akar lenni, hanem azért nem mondott le, mert akkor rögtön felmerülne az utódlás kérdése. Ki lesz utána? És akkor a Fidesz, ami nem is Fidesz párt, hanem Orbán párt, az villámgyorsan meggyengül és szétesik egy Lázár Jánossal, egy Szijjártó Péterrel, egy akárki mással. Azt gondolom, hogy itt ezt a dolgot kell a Fidesznek most valahogy nagyon, nagyon túlélnie, és ez nem olyan egyszerű, mert Cserpalkovics András például már felvetette, hogy itt egy teljesen új Fidesz elnökségre van szükség, és azért fognak megjelenni ezek a hangok, mert ha Orbán Viktor elnök is marad, és folytatják ezt a dolgot, az Orbán rendszernek vége van. Tehát nem lehet visszatérni. Nagyon leegyszerűsítve megint, hogy hogyan nézzük azt, ami vasárnap történt. Két megoldás van. A megoldás, ez egy kizökkent az idő, azaz, hogy van a NER, az Orbán rendszer, és így hirtelen valami történt, kizökkent az idő, gyorsan ez elmúlik, és folytatódik minden tovább. Vagy B, egy határvonal, egy új időszámítás kezdődik. Hajlok arra, hogy B, ez nem kizökkent az idő forgatókönyv, és az, hogy itt visszatérne megint egy ilyen a NER-nek meg Orbánnak a folytatása, ez maximum ilyen szélsőséges ellenzéki félelmek lesznek, de ez nem fog megtörténni. Hú, ezt lehet, hogy majd ki fogják vágni még ezt a mondatot a Fideszből, hogy hát nagy visszatérés lesz, de meglátjuk. Hogy nagy? Hát az, hogy már nem valószínű, hogy nagy visszatérés lesz. Hát én nem, hogy nem, az kizárt. Tehát, hogy azt, és Róna Dániellel ezt beszéltük, a 5 pontban csatornát is érdemes utána megnézni, 5 pontban podcastbe beszéltünk, hogy 2,2 millió belföldi szavazó, 2,3 nagyjából, ehhez még levélszavazókkal összejön ugye a 2,5 millió, ez egy hatalmas nagy tömeg. 2014-ben kétharmaddal ennyivel nyert a Fidesz. Tehát, hogy ez egy létező dolog, de az, ami a tendencia, a trend, az nem azt mutatja, hogy akkor a következő választáson egy újra kétharmaddal és Orbán Viktor ereje teljében visszatérhet, és akkor visszazökkentjük az időt, hanem az egy teljesen más dolog. Az, hogy a jövőjét, és most nem az ország, a fideszesek Orbán Viktorban látják, el tudják azt képzelni, és úgy gondolkodnak, hogy 2030-ban visszatér, visszaépíti a rendszert, és majd eljön 2040-ben az én időm, vagy szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon az átsorolások azok teljesen leszek. Ha valamilyen oknál fogva nem tudjuk a Tisza, hogy fog kormányozni, és milyen gazdasági helyzet lesz, és megrendül a bizalom, és lehet, hogy Orbán Viktor akkor majd hirtelen nosztalgiával újra miniszterelnök lesz, de ez nem az Orbán rendszer folytatása lesz. Igen, és arról már az előző adásban is beszéltünk, és talán Tölgyesi Péter is beszélt róla a Partizánban, hogy itt most Magyar Péternek az lesz a célja, hogy az ő Gyurcsány Ferenc legyen Orbán Viktorból. És azért nem lennék meglepődve, hogyha majd pár év múlva Orbánnal lennének kiplakátolva majd az utcák. Hát az elmúlt 16 évezés beindult, de hogy Orbán kezét nem, hát mondhatom, hogy azért elengedték a nagy szövetségesei, de olyan szempontból érdemes azt megnézni, hogy hát egy pillanat alatt Donald Trump múlt időben beszélt Orbán Viktorról, Magyar Péterről azt mondta, hogy jó ember, jó munkát fog végezni. Moszkvából a Putyin szóvivője egy közleményt kiadott, hogy akkor várják, ha örülnek, hogy van párbeszéd, várják a továbbiakat. Mint megtudtuk, Magyar Pétertől folyamatosan beszél azokkal a vezetőkkel is, akikről azt állította a Fidesz, hogy hát csak azért vagyunk beszélő viszonyba velük, mert Orbán Viktor a miniszterelnök, meghívta Prágába őt Andrej Babis, beszélt Netanyahuval, beszélt, telefonbeszélgetést folytatott Erdogannal, ha jól emlékszem, Ankarába is meghívta Erdogan Magyar Péter. Tehát, hogy a diplomácia világában ez persze egy természetes dolog, tehát nem ezen lepődünk meg, hanem a Fidesz világában okoz ez egy nagyon nagy sokkot, hogy akkor itt akkor nem is az van, hogy csak a konnektivitás stratégiája miatt történik. Nem ugyanaz természetesen, hogy Magyar Pétert akkor hirtelen fogadják a Fehérházba egy pillanat alatt. Nem hasonlítanám össze a két dolgot, és nyilván a konkrétumokban majd meglátjuk, hogy milyen az együttműködés, de ugye a diplomáciai bizalmat megkapta, az biztos, és az, hogy Magyar Péter de a nemzetközi tér is foglalkozik, az leginkább a nemzetközi sajtó tájékoztatóján volt tetten érhető, ugye erről hétfőn egy ilyen monstre 3 órás tájékoztatót tartott, érdemes végignézni nem csak a kivonatokat, nagyon sok külföldi újságíró, nagyon sok egyébként fontos kérdéssel őt meglepte, nem meglepte, hanem feltettek neki, és gyűrte, és állta a sarat ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy Magyarországon még ez a nemzetközi érdeklődés ez rajta fog maradni. Igen, és úgy kezdték ugye ezt a nemzetközi sajtótájékoztatót, hogy itt a Tiszának minden lépésében meg kell mutatni, hogy miben mások, és miben újak, és miben demokratikusabbak, mint a Fidesz kormány volt, hogy itt nagyon sok ideig a kormányinfókon és a Fidesz eseményekre be se engedték a független vagy a kritikus médiát, és akkor őket szólították fel először, szóval van ilyen gesztusokból ki fog járni nekünk elég sok. De akkor egy picit a kispártokról beszéljünk. Egy picit, nem tudom, hogy van-e szuperköszönetének elmaradása. Ha nincs, akkor küldjetek szuperköszönömet, mert csak ilyenkor szoktunk ránézni a csetre. Beszéljünk a kispártokról. Hát, és tudom azt, és ezt elmondtam a podcastemben is, hogy egy ilyen, amikor a világbajnoki döntőről beszélünk, akkor utána a Magyar Megye 2-ről beszélgetni, az lehet, hogy így el fogtok pártolni, de azt gondolom, hogy a DK-nak is, meg a kutyapártnak is különböző okok miatt, de vége van. a kutyapártnak itt lehet látni egy számszerűsített végét is, ugyanis mivel nem érték el az 1%-ot, ezért nem kapnak a következő 4 évben állami támogatást, plusz a kampányra fordított pénzt, ami 686 millió forint volt az esetükben, azt vissza kell fizetniük. És hát a kutyapárt elindított egy ilyen közösségi adománygyűjtést, ami pont azért nehéz a számukra, mert pont azt az ellenzéki közvéleményt hozták ki a sodrukból, hogy nem léptek vissza, vagy nem így politizáltak, akiktől számítanának a pénzre, és ugye ki is van írva ide, hogy 14 napon át, mert hogy ezt 15 napon belül be kell fizetni, különben felszámolják a pártot. És attól még behajtják ugye a párt emberein a pénzt. Igen, tehát hogy ezzel természetesen megtörténik. Én azt gondolom, hogy politikailag van vége ennek a történetnek ebben a formában, mert hogy egész egyszerűen abban a közegben, akiktől szavazatokat remélnének, ott ezek az emberek olyan hitelvesztést szenvedtek, hogy vége van. Ettől függetlenül van egy üres tér, hát még vákumnak nem nevezném, de ugye egy üres tér a bal oldalon, bal liberális oldalon, azoknak a bal liberális értékeknek a területén, amit Magyar Péter azért sem fog tudni képviselni, mert a néppárti stratégiája ezt kizárja, tehát hogy ott valami kinőhet, de hogy ezt nem a DK, nem a kutyapárt, és hozzáteszem, hogy alig a Karácsony Gergely fogja ezt az egészet majd kezelni, abban szinte biztos vagyok. És Zozika írja, hogy Kovács Gergő bele sem állt a kampányba, de a pénzkérésnek a kommunikációját most ő vezeti. És hát ugye ott is van egy olyan kérdés, hogy Nagy Dávid felmondott, lemondott, távozik, de hogy van ennek a pártnak két társelnöke, akik sem a kampányban, sem pedig most azt a felelősséget ugye nem vállalták, hogy akkor mégis ők is felelősek minden ilyen szereplésért. Ha lehet forgatókönyveket ugye mondani, a kutyapárt a lehető legrosszabbul jött ki ebből az egészből. Így van, és hát most ugye az adásközi heti súlyok szekciónk volt, szóval ezen a ponton mindenképpen felhívnám a figyelmet arra, hogy április 23-án 7 órától várunk titeket a tetőn, jegyek linkje a leírásban, ha nincs ott, akkor lesz 3 perc múlva, szóval csapjatok le a jegyekre, találkozunk időben, és beszéljük át a választásokat, mert van miről beszélni. Nyilván robogunk tovább, mert folytatódik a közélet, de érdemes levonni a tanulságokat. És köszönjük a figyelmet, az, hogy mikor jelentkezünk, és hogy itt a választások után egy milyen fajta rendszerre állunk át, az arról majd beszélni fogunk, és kitaláljuk ezt a dolgot, és a végén kaptunk egy szuper köszönömöt, szuperek vagytok Veronikának, nagyon köszönjük, és a figyelmet is ezen a szép reggelen. Így van, sziasztok! Sziasztok!